یا مرشدی، کیا مزارات اولیاء پر چادر چڑھانا جائز ہے؟ جی ہاں، مزارات اولیاء پر چادر چڑھانا جائز ہے کہ اس سے لوگوں کے دلوں میں صاحب مزار کی وقعت پیدا ہوتی ہے، اس کی ہیبت قائم ہوتی ہے، تو چراغ جلانے سے مزار شریف پر چادر ڈالنے سے لوگوں کا رجوع ہوتا ہے وہاں اور اکتساب فیض کرتے ہیں الحمدللہ. ہاں جس پر یعنی چار قل لکھے ہوئے، آیت الکرسی بھی لکھی ہوتی ہے مزار کی چادر پر، تو اس کو چڑھانا تو جائز ہے، لیکن اس چادر پر بے وضو ہاتھ نہ لگائے کہ اگر آیت پر بے وضو ہاتھ پڑا جہاں آیت لکھی ہوئی ہے یا اس کے عین پیچھے بھی وہ جھلک رہی ہوتی ہے، بلکہ آیت اتنی پتلی چادر ہوتی ہے وہ عام طور پہ، تو یہ کہ آیت پر یا آیت لکھی ہوئی کے عین پیچھے ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو یہ چادر جو ہے مزار کی اس پہ آیت لکھی ہو تو پھر بس اس کا ادب بڑھ جاتا ہے، سادہ چادریں زیادہ سمجھ میں آتی ہیں تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.